Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن 2 Zdania podrzędne z że 2 Zdania podrzędne z że 2 إنه يضايقني أنك تشخر. Denerwuje mnie, że chrapiesz. Denerwuje mnie, że chrapiesz. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Denerwuje mnie, że pijesz tak dużo piwa. Denerwuje mnie, że pijesz tak dużo piwa. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا. هكذا. Denerwuje mnie, że się spóźniasz. Denerwuje mnie, że się spóźniasz. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Uważam, że on potrzebuje lekarza. Uważam, że on potrzebuje lekarza. أعتقد أنه مريض. Uważam, że on jest chory. Uważam, że on jest chory. أعتقد أنه الآن نائم. Uważam, że on teraz śpi. Uważam, że on teraz śpi. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Mamy nadzieję, że on ożeni się z naszą córką. Mamy nadzieję, że on ożeni się z naszą córką. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Mamy nadzieję, że on ma dużo pieniędzy. Mamy nadzieję, że on ma dużo pieniędzy. نأمل أن يكون مليونيرا. Mamy nadzieję, że on jest milionerem. Mamy nadzieję, że on jest milionerem. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Słyszałam, że twoja żona miała wypadek. Słyszałam, że twoja żona miała wypadek. قد سمعت انها ترقد بالمستشفى. Słyszałam, że ona leży w szpitalu. Słyszałam, że ona leży w szpitalu. قد سمعت ان سيارتك تالفة تماما. Słyszałam, że twoje auto jest zupełnie zniszczone. Słyszałam, że twoje auto jest zupełnie zniszczone. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Cieszy mnie, że pan przyszedł, pani przyszła. Cieszy mnie, że pan przyszedł, pani przyszła. إنه يسعدني أنك مهتم. Cieszy mnie, że jest pan, pani zainteresowany, zainteresowana. Cieszy mnie, że jest pan, pani zainteresowany, zainteresowana. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Cieszy mnie, że chce pan, pani kupić ten dom. Cieszy mnie, że chce pan, pani kupić ten dom. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Obawiam się, że ostatni autobus już odjechał. Obawiam się, że ostatni autobus już odjechał. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Obawiam się, że musimy wziąć taksówkę. Obawiam się, że musimy wziąć taksówkę. أخشى أنني ليس معي نقود. Obawiam się, że nie mam przy sobie pieniędzy. Obawiam się, że nie mam przy sobie pieniędzy.